tabiatı insaniyede çok sukut etmeler de var. Çok korkunç. Hayvanın altına ben mi söylüyorum? Kur'an kel enhami belhum atal diyor. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura. Şeytanla taatide bulunuyor, alışveriş. O onlara fiskos yapıyor halk ifadesiyle, o da ona fiskos yapıyor. Bazen o ölçüde sukut edebiliyor insan. Onun için büyük gönül insanı, kalp insanı, hayvaniyetten çıkmayı, cismaniyeti bırakmayı, kalp ve ruhun dereceyi hayatında seyahat yapmayı talim eden Mevlana. Şimdikiler folkloruyla müteselli. Bazen melekler bizim incelik ve nezaketimize, nezahetimize imrenirler. Bazen de şeytanlar kabalık ve küstahlığımızdan tiksinti duyarlar. Bu kadar şairane ifadeyle لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Hakikati zannediyorum daha güzel ifade edilemezdi. Ama urve-i vuska tutup âlâ-i illiyeni kemalata yükseleceğiniz şey اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Yürekten izan ölçüsünde, riyazi katiyetin çok üstünde. İki kere iki dört eder şüpheli bu. Çünkü adadın müsavi olması şüphelidir. Bazen 3,5 yapar, bazen de 4,5 yapar. Öyle inanmalı ki riyazi katiyetin üstünde bunu. Ve bir yetmez mülahazasıyla buna Hazreti Pir Helm-i Mezid kahramanı diyor. Kahraman ben ilave ettim. Helm-i Mezid. Daha yok mu? Daha yok mu? Daha yok mu? Seyir ilallah, seyir fillah, seyir maallah, seyir anillah. O esnada nabzını tutsanız, kalbine kulak verseniz, hala durmadan mırıldanıyordur. Helm-i Mezid daha yok mu? Neden diyor. Ona ulaştıktan, onda fani olduktan, sonra misyonunu hatırlayarak bir yönüyle yine halkın içine dönme, Efendimiz'in Miraç'tan dönüşü gibi dönmeye muvaffak olduğu zaman bile namütenahi istikametinde seyir-i seyahat namütenahidir, bitmez. Zira künhü bari nakabili idraktır. Ondan dolayı zatı açısından ona esas mevcudu meçhul demiş ehli tahkik. Esmasıyla malum, benim sözüm değil, onların. Sıfatlarıyla muhat, benim sözüm değil. Zatıyla mevcudu meçhul, meçhul değil. İhate edilmez, nakabili idrak. Onun için oraya sınır korsaymış şeriat. Zata geldiği zaman tevakkuf. Asarını, efalini düşünün. Enfüste, tedebbüre, tezekküre, teemmüle dalabildiğiniz kadar dalın. Mercan adalarına dalıyor gibi. Her dalışta yeni yeni şeyler elde edeceksiniz. Marifet adına. Fakat mesele zat-ı uluhiyete gelince haşa ve kella nedir cevabını akla getirecek, kimdir cevabını akla getirecek? Bir şairin dediği gibi o tabiri kullanmıyorum. Ne üdeyi tabirini akla getirecek? Şeylerden tevakkü adına hemen bir yönüyle fikri, zihni oraya surlar oluşturmak suretiyle. Sen la tudrikul absar ve huve yudrikul absar ve huve latiful habirsin demeli. Edep temkini içinde olduğu yere ayağını basmalı. Sadece o mevzuda öbür tarafta ne kadar kendini ifade buyuracaksa o kadarına kanaat ederek durduğu yerde durmalı. Bu maliye ait meseleyi ifade etmede kelimelerin yetmediğinin farkındayım ben de. yetmeyen kelimelerle bazı şeyler ifade edilince terminolojiye de vakıf olmayan insanlar meseleleri sağa sola diyorlar da benim gördüğüm şimdi çok sağa çekilmiyor, hep sola çekiliyor. Arkaya çekiliyor, alta çekiliyor. Böyle sağa çekecek insaflı bir adam çıkmıyor nedense bilemiyoruz. Herhalde Cenab-ı Hak bu dönemin insanlarını öyle yaptı ki her şey bu dönemde sola doğru çekiliyor. Şeytanın sola doğru çekmesine karşı insanlar teyakkuza geçsinler. Çünkü yuhî bâduhum ilâ bâdin zuhrufel kavlu gurûrâ. Bazısı bazılarını aldatacak şeyler, mesajlar, sinyaller veriyorlar. Bazen insanlar şeytanlara mesaj gönderiyorlar. Bazen de onlar onlara yapıyorlar. Kalpte Cenab-ı Hakk'ın tecelligâhi subhanisi olan önemli o Latife-i Rabbaniye'nin yanı başında lümme-i şeytaniye var. Orada şeytanın gez göz ve arpacığı karşısında tek hedef. Sürekli vesvese oklarını oraya saplıyor. Ve insan hiç farkına varmadan onun güdümüne girebiliyor. Çağımızda bu biraz daha fazlaca. Onun için böyle apan sapan uydurma kelime. İnsanların apıp sapmalarına çok takılmamak lazım. Bir kere çağ, süfyaniyet çağı olması itibariyle herkes yani taylasanıyla takılan da olabilir, cübbesiyle takılan da olabilir, takkesiyle takılan da olabilir, başı açık takılan da olabilir, takılan da olabilir, takılan da. Garur diyor Kur'an-ı Kerim ona. Ondan sonra da eşşeytan diyor. Garur dedikten sonra çok fena, yavuz, aldatan, mübalağa kipi, çok çelmeci, çok elenseci birisi. Bir de ondan sonra işte bu şeytandır diyor. Farkına varmadan çokları o şeytanın güdümüne girebilirler. İnsanların çoğu da azıcık bazı yanlarıyla parlak insan ortaya çıkınca arkasından sürüklenebilirler. Kitle psikolojisi denen bir şey var. Senelerce Avrupa'da sosyal ihtilaller olmuş. 3-5 tane sergerdan bunları meydana getirmiş. Birbirlerini boğazlamış, öldürmüş, kırmış, geçirmişler. O ona kapkara demiş, o da ona kapkara demiş. Kimin kara, kimin ak olduğu belli değil. Birbirlerini yemişler, yamyamlar gibi. Hafizanallah. Bu tarihi tekerrürler devri daim içinde hep devam ede gelmiştir. Çağımızda biraz daha yaygınlaşmış olabilir. Telekomünikasyon yaygınlığı onu da yaygın hale getirmiş olabilir. Muhabere, muvasala imkanları var, çabuk. Bir şey sorduğunuz zaman hani hadis okuyoruz, metin okuyoruz, metin kritiği diyoruz, rical, rical kritiği diyoruz filan. Hemen bir şeyin düğmesine basınca adam bütün hüviyetiyle karşınıza çıkıyor. Nedir, ne değildir? Sika mıdır, mutemet midir, mevsuk mudur, hakim midir, hafız mıdır? Hemen karşı yoksa kezzap mıdır, zayıf mıdır? Hemen karşınıza çıkıveriyor. Dolayısıyla bu hem olumlu şeyler adına belki insanların bazı şeylere ulaşmasını kolaylaştırıyor, süratlendiriyor. Hem de olumsuzluk adına. İnsanların çoğu olumsuz olduğundan dolayı şimdi bu telekomünikasyon, bu muhabere ve muvasala imkanları olumsuzluk adına son santimine kadar kullanılıyor. Hatta yine yabancı dille rantablo olarak kullanılıyor. Aman anını fevt etmeyelim, bunu öyle kullanalım ki kimi hasım olarak baştan ilan etmişsek onların canlarını okumak için, ciğerlerini okumak için, onları ciğerlerinden sokmak için ve sokuyorlardı. Ama gerçek mümin 7 can taşıyordur. 50 defa ciğerini onun kobralar soksa Allah'ın izniyle ölmez. Hablül metin olan urvetül üskaya sarılınca Allah'ın izni inayetiyle kuyuya assalar bile Seyyidin Hazreti Yusuf gibi kendini orada emniyette bulursun. Sonra emniyetli bir kovaya tutunursun. Sonra biraz sıkıntı ve meşakkatten sonra Mısır'da nazır olursun. Sonra da esasen kendi dininin bayrağını, inancının bayrağını orada dalgalandırırsın. Şehval açar nam-ı celili ilahi onun vasıtasıyla. Ne hayırlara vesile olur. Bu açıdan da yaramaz mülazalar, yaramaz düşüncelere karşı batılı haddinden fazla tasvir safi zihinleri itlaldir. Onları çok büyütmemek lazım. Kullun ya'melu ala şakileti. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Yalancı yalan söyler. Tahrifçi tahrif yapar. Tayirci tayir yapar. İfadeleri ve beyanları değiştiren, siyakından sipakından koparan, kesen, biçen, yeniden şekillendiren karakterler her zaman olmuştur. Velid sözden anlayan birisiydi. Hazreti Halid'in babası. Oğlu Velid vardı. Onu da zincire vurmuştu. Din düşmanlığı öyleydi bir yönüyle. Fakat Bedir'de de geriye dönmüştü yani. Bazı şeyleri görüyordu. Fakat bazı şeyleri görüyor olmasına rağmen temerrüt ediyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyüleyen beyanını, semavi beyan karşısında aklı başındaysa, kalbi yerindeyse, azıcık ruha ve kalbe açıksa bir insanın pes etmemesi mümkün değildi. O da bakınca büyülendi orada. Fakat geldi Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği gibi, فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ kahrolası, geberesi. Nasıl da takdirde bulundu? Takdir mi denir ona? Tevbih bu. Sümme kutile bir kere daha Kur'an. Lisanı nezihiyle Kur'an'ın bu tabiri iki defa kullanması meselenin şenaatini aksettirme açısından çok önemli. Kur'an'ın ince, nezih, müeddibane bir tabiri vardır. Fakutile keyfe kaddere. Kahrolası, geberesi insan. Nasıl takdirde bulundu? Ah sonra yine geberesi insan nasıl takdirde bulundu? Nasıl böyle bir şey imza attı? Nasıl evet dedi? Nasıl kalktı o şey ciddi bir meseleymiş gibi? Zavallı, cahil, şuursuz, maşeri vicdana, jurnallara duyurdu. Jurnallara duyurdu. Sümme nazara sonra baktı. Sümme abese ve besere işte yüzünü ekşitti burada bir yönüyle. Takallüste bulundu, sonra döndü, sırtını döndü. Sonra takıldı, kibrine yuvarlandı. İmana girmeye mani faktör. Kalbinde zerre kadar kibri olan insan cennete giremez buyuruyor Hazreti Hüseyin Hanım. Sonra da ne desem bütün bunlardan sonra hepsinin arkasında eğer bunları müteakip dediği o şeyse fafayı takibiye veya bu sebeple veya kendi şaşkınlığının ifadesi fakal in haza illa sehrun yu'ser dedi. İn haza illa kavlul beşer. Seuslihi Kur'an diyor. Seuslihi sakar. Ve ma edrake ma sakar. Azıcık anlayan birisi bile temerrüdüyle orada eskiden takıla kaldığı şeylerle ön yargılarıyla bence şartlanmışlığıyla o meseleyi doğru olarak gördüğü halde fakat çarpıttı. Onlardan alacağı paye, alkış veya o Darun Nedve'de verilen karara uyma. Darun Nedve karar verince birilerinin ona uymaması mümkün değil yani. Her dönemde Darun Nedve'ler olmuştur. O arada bir kısım senadit ve ekabir olmuştur. Orada firavunane kararlar oluşturulmuştur. Sonra o kararlar kapı kulları halayka böyle yapın filan şeklinde intikal etmiştir. Kapı kulları da sürülerde onları kes, biç, yeniden şekillendir, iftirada, tayirde, tahrifte bulun filan. Falanı karalama, itibarsızlaştırma adına. Onu itibarsızlaştırınca arkadakilerini dağıtabilirsiniz falan. Görüyorsunuz ki değişmemiş yani. Kendini dabbağın derisi gibi yerden yere vurmayan makuliyeti bir yönüyle akliliği, mantıkliliği yerden yere vurur hiç farkına varmadan. Öyle bir zavallaşır ki tarihin sayfalarında yerden yere vurulur. Mahşerde yerden yere vurulur. Bu türlü olumsuzlukları yapanlar da yarınsız insanlardır. Yarını yok bunların. Kella bel tuhibbunel acile ve tezerunel ahire. Yestahibbunel hayatel dünya alel ahire. Dünyevi makamlarını, mansıplarını, konumlarını, zırhlı arabalarını, gümüş kaplamalı banyolarını koruma adına böylesine tepe taklak. Evet, burada dediği gibi uslihi sakar. Tepe taklak cehenneme yuvarlanmayı göze alıyorlar. Hiç farkına varmadan. Çarptarak. Bu açıdan da bence bu iniraflar karşısında paniğe kapılmamak lazım. Gözle büyütmemek lazım. Meseleye bir karakter, yalancı insanın işi, velit işi diyebilirsiniz buna. Utbe işi diyebilirsiniz, Şeybe işi diyebilirsiniz, Ebu Cehil işi diyebilirsiniz. Evet, hep ölü olmuş. Yani mahsı böyle şifayab olan reçeteler bir yönüyle bazılarının hastalıklarını azdırmış gibi. Böyle tabiatları öyle. Bazılarını şirazeden çıkarmış hafizanallah. Ayetler indikçe bazıları delirmişler yani. Her ayetin inişiyle de yani daha ilk ayetlerin inişiyle temiz fıtrat, ön yargısız fıtrat, Hazreti Ebubekir gibi abide şahsiyet, Allah bizi ona bağışlasın. Cenab-ı Hak ayağının altına başımı koymayı, siz de var mısınız? Başımızı koymayı müyesser kılsın inşallah. Evet, onu bekliyorum ben. Onun, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, elfe merratin Allah onlardan razı olsun. Veya elf elf merratin. Bin bin defa, milyon defa Allah onlardan razı olsun. Ayaklarının altına başımı koyacağım an, iştiyakla beklediğim andır. Elini göğsüne götürdü, bana dedi yani. O. Birisi öyle dedi. Birisi de ayetler indikçe iyice çıldırdı. 13 sene sağanak sağanak Mekke zeminine ayetler indi. Onlar da bunu gördüler. Belki vicdanlarını böyle salim duygularla dinledikleri zaman ifade ettikleri gibi Ebu Cehil, biliyorum yalan söylemiyor bu adam. Fakat Mekke'nin bakımı görümü bizde, bir de kalkıp bu Haşimoğulları, aynı zamanda peygamber de bizde, ben bunu sindiremem. Kibir, enaniyet, büyüklükle zehirlenme, kuvvetle zehirlenme, kabile, tayfa, parti mülahazasıyla zehirlenme. Arkasındaki şuursuz kitlelerin kendisine alkış tutmasıyla zehirlenme. Böyle zehirlenme insanın salim düşünmesine manidir. İnsanları sefalet ve sukutu hayale bahis 3 şey vardır. Aklın kılleti, ruhun zilleti, vücudun illeti. Alil insanlar. Mantıkları, muhakemeleri yok bunların. Dolayısıyla o kameri münürü gördüğü halde, halesiyle beraber gördüğü halde. Fakat inen her ayet sağnak sağnak onun küfrünü artırdı. وَلَا يَزِدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا اِلَّا كُفْرَهُمْ Küfrünü artırdı. O küfürlü öldü. Bedir'e öyle geldi. Kadınlara raks ettirdi. Er-Risale ve Çağrı'da gördüğünüz gibi raks ettirerek geldi. Medine'de onların işi bitiktir dendi. Kimin işinin bitik olduğunu Allah gösterecekti. İşleri orada bitti. Sinesinden yediği bir mızrakla kalibi Bedre yuvarlandı. Allah Resulü "Hel vecettum ma vaade rabbukum hakka?" buyurdu. "Biz Allah'ın vaad ettiğini bulduk. Siz de Allah'ın vaad ettiğini buldunuz mu?" dedi. Birileri için o rahmet yağmurları, sağanakları adeta onları çıldırtıyor, şirazeden çıkarıyor. Yüzü suyu hürmetine insanlığın yaratıldığı, insanlığın iftihar tablosu. Hani bazıları takılıyorlar. Ona da yani levla kelema halaktul eflak. Bizim Türkçede daha ziyade hocalar levla kelevlak tekrar ederler. Araplar levla kelema halaktul eflak derler. Şimdi Kıtmir bu türlü şeyleri söylerken hep hadis diye rivayet edilen demişimdir. Fakat hadis diye rivayet edileni kesince orada levla kelema halaktul eflak. mevzu bir şeye baksana cahil herif, hadis diyor falan. Evet, bir de böyle yani bu kesme biçmenin kerameti, kerameti veya ihaneti. Evet. Yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı, Üstad Necip Fazıl yazdığı kitaba Efendimiz'le alakalı, o ki o yüzden varız dedi. O ki o yüzden varız dedi. Tenkit edilecek birisi varsa onu tenkit etmek lazım. Evet. Şimdi birilerine ait sözleri söylerken makul bir mahmile bağlayarak söyleme adeti kıtmirane. Birinin bir sözünü naklediyor, makul bir mahmile bağlıyorsun. İhtimal. Kim yani? Diyelim Muhyiddin İbni Arabi. Gördüğünüz gibi yani. Fütahatı da okuyoruz. İmam Rabbani'nin mektubatını da okumuştuk daha evvel Allah'ın izniyle. Netayici kendim baktım böyle. Onlara baksalar, yani sorgulanacak şeyler var onlarda. Efendim İsmail Hakkı Bürsevi Hazretleri Cenab-ı Hak bana şöyle dedi diyor yani. Siz de onu naklediyorsunuz, bana şöyle dedi diyor. Hazreti Bayezid, Hazret diyor yani herkes. Menkibelere o koca kutbiyeti gavsiyeti ile geçmiş, kutbiyet ve gavsiyet destanları ile yad ediliyor. Cenab-ı Hak bana dedi ki, ya Bayezid, çok ibadet yapmakla maksadın Cenab-ı Hakk'a kavuşmaksa, Cenab-ı Hakk'ın hazineleri ibadetle doludur. Ona kavuşmayı düşünüyorsan, amelin, kendini küçük gör, amelinde ihlaslı ol, dedi diyor. Sorgulasınlar onu. Cenab-ı Hak bana şöyle dedi diyen İsmail Hakkı Hazretleri netaycinde, ruhul beyanında sorgulasınlar. Daha nicelerinde. Cin mevzuunda çok kafaları karıştıracak beyanda bulunan İbn-i Aşur'u sorgulasınlar. Önemli bir müfessir. Ve bir heyetin tefsir yazmasında çok başvurduğu bir şey. O tefsiri de bir Ramazan münasebetiyle gözden geçirdik. Orada da kafaya takılan 100 tane şey vardı. Ama bir heyet, o heyetin hatırına ben bir tanesini bile dinlendirmedim yani. Hele ilk baskısında fuhşu, parayla zina yapmayı tecviz eder mahiyette bir türlü nikahı tecviz eden, kendine ilahiyatçı diyen bir insanın mütalasını bile dile dolamadım. Çünkü o terbiyesizliği onlar yapabilirler. Fakat ben terbiyesizliğe karşı kapılarımı da panjurlarımı da sonuna kadar kapadım. Kapıların arkasına da sürgü vurdum. Terbiyesizliği bir alanda biri yapacaksa nasıl olsa yapılıyor, onlar yapsınlar. Ben terbiye dairesi içinde kalmalıyım dedim, bir şey demedim. Ha onlar anlamadılar bunu. İnsanlarsa bir gün anlarlar. Hala insanlıklarını yitirmemişlerse bir gün anlarlar. Onlar içinde denecek o kadar çok şey var ki neye göre? 30 tane tefsiri beraber mütala ettik mi etmedik mi? 30 tane tefsir hadis kitabıyla Müslim-i Şerif'i mütala ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bilmem ne kadar şerhle Buhari'yi gözden geçirdik mi, geçirmedik mi? Evet zannediyorum alanın mütehassısları, profesörleri Kütüb-i Sitte'yi okumamıştır. Benim terbiyem müsait olsa Kütüb-i Sitte'yi okumayan abe cahil sana hadisçi denmez ki. Sana ancak uydurma bir ismi tezkirle diyeyim. Hüdeysçi denir. Zavallı hadisçikki filan. Telaffuz edilemiyor. Zavallı. Bence zavallıysa bunlar kendi yaptıkları şeyin mahcubiyetini varıp kendileri yaşasınlar. Şimdi Kıtmir diyor ki bir sermest aşk olan birisi, sermest cami aşk olan birisi, bunlardan birisi de Mevlana Cami. Yeki hohi, yeki khani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dan. Sorgulanır bunlar da. Her şeyin, her şeyi elinin tersiyle it. Biri diyor ki, ey saki aşkın oduna, büyük kutup sayılabilen büyüklerden, piri, küfrevi hazretlerinin serkar halifelerinden bir tanesiyim. Diyor ki, Ey sakı aşkın odun, yandıkça yandım bir su verir. Şimdi tasavvuftaki sembolleri bilmiyorsa cahil, siz bunu bir yerde bir söz münasebetiyle söylemişseniz alır değerlendirir. Ey sakı aşkın oduna yandıkça yandım bir su verir. Düşeli dilber derdine yandıkça yandım bir su verir. O suyu kim içse hemen kalbe doğar nuru cihan, verir hayatı cavidan, yandıkça yandım bir su ver. Ve yine diyor ki o büyük halife, sakıya doldur şarabı, vakti iftardır bu dem. Mamur eyle bu harabı, lütfi izhardır bu dem. Allah Allah, adam meyhaneci, baksana bu filan derler yani. Sakıya doldur şarabı, birinin sözünü naklediyorsun. Sermesti camı aşk olan. Saki tasavvuf ifadesinde nedir yani? O mürşidi kamil. Şarap nedir? Aşk, aşka hakiki. İştiyakü likaullah diyor. Vakti iftar nedir? Bir vuslatanı yakalamış. Bir anı seyyale ki binlerce seneye muadil geliyor. O mülaza içinde bir şeyi seslendiriyor. Sakiye doldur şarabı, vakti iftardır bu dem. Mamur eyle bu harabı, lütfi ishardır bu dem diyor. Ve yine mecazi aşk mahiyetinde söylüyor. Ama sembol bunlar. Diyor ki, dilberi gülberk isterim. Müsallara geçen gülber diyor. Gülberk yanak demek. Dilberi gülberk isterim. Ruhları ahmer olmalı. Bir güzel isterim ki yanakları kıpkırmızı olmalı. Büyük kutup. 90 yaşında söylüyor bunu. Dilber, insanın iftar tablosu kastediyor. Sembolden haberi yok. Teşbihten anlamıyor, cahil. Siz onun sözünü naklediyorsunuz orada. Dilberi gülberk isterim, ruhları ahmer olmalı. Fatih-i Hayber isterim, yanında kamber olmalı. Sehni sinesi nur ola, cimi cemali hur ola, güneş gibi fahur ola, öyle bir dilber isterim. Derdi, davası Hazreti Ruhu Seyyidül Enam. Sermesti cami aşk olmuş, kendinden geçmiş. İnsanlığı iftihar tablosunun güzellikleri karşısından bayılmış. Ve duygularını ifade etme adına sembollere başvuruyor, teşbihlere başvuruyor, istiarelere başvuruyor. Teşbih biliyorlar mı, istiare biliyorlar mı bilmiyorum. Dolayısıyla baksana adam ne dedi diyor. Nesimi bir şey söylüyor. Bu Nesimi, maktul olan Nesimi midir, başka Nesimi mi? Piri Küfrevi'nin halifelerinden de bir tane Nesimi vardır. O da son mısraları şudur yani. Baştaki mısra, öndeki mısralarından birisi şu. Bana hakta nida geldi, gel ey aşık ki mahremsin. Bura mahrem makamıdır, seni ehli vefa gördüm. Evet, diyor. Onun sözünü naklediyorsun, ona ait bir şey. Fakat üstünden, altından koparıp meseleyi, baksana kendisine haktan nida gelmiş. Biraz evvel bahsettim. Kendilerine haktan nida gelenler açıktan açığa söylüyorlar. Biz o kapının kıtmiri bile olamayız. Kendimi 100 defa, 1000 defa ifade ettim. Evet. Gel ey aşık ki mahremsin, bura mahrem makamıdır, seni ehli vefa gördüm. Nesim-i sakı lütfünden bugün mesti tecelladır, beni mest eyleyen daim o meyden Mustafa gördüm. Bir kadeh şarap içtim ki onun için de Hazreti Muhammed Mustafa'yı gördüm diyor. O semboller, o teşbihler, o istiareler, nadanlar eder sohbeti nadanla telezzüz, divanelerin hemdemi divane gerektir. Evet. Nadanla sohbet zordur bilene, nadan söyler ne gelirse diline. Sohbeti manadan, alameti nadanist. Sadi Gülistan'ında diyor. Cahiliyle etme ülfet, aklının miktarı yok. Sırtı çullu, kendi merkep, boynunun yuları yok. Onlara demiyorum. Başkalarına diyorum ben bunu. Ama birisi öfkelenmiş, öfkesini alamıyor böyle. Belki bunları söylüyor. Bırak. فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بَهَذَا الْحَدِيثِ Efendimiz'e buyurduğu Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi her şeyi Cenab-ı Hakk'a havale et. Allahümme aleyke bihim. Euzu billahi min haulâi kullihim ecmaîn. Allahümme aleyke ve haulâi kullihim ecmaîn. Allahümme aleyke ve haulâi kullihim ecmaîn. Allahümme aleyke ve haulâi kullihim ecmaîn. Ya Rabbel âlemin. Böyle çarpıtmalar ama zannediyorum uyanık mahşeri vicdan bunların hepsinin mahiyeti nedir? Bunları görecek, değerlendirecek ve değişik kanallarla, yollarla topluma, mahşeri vicdana ulaştıracak. Herkes neyin ne olduğunu görecek. Birileri iftira, tezvir, tahrif, tayir karalamalarıyla tarihin sayfalarına kapkara mevzular olarak intikal ederken esasen siz de onlar tarafından yad-ı cemil olarak yad edileceksiniz. Çok yadırgamayın. Hazreti Nuh'a sahir demişler, kahin demişler, büyücü demişler. Hazreti Hud'a başka bir şey demişler, Hazreti Salih'e başka bir şey demişler. Hazreti Musa'ya başka bir şey demişler. Efendimiz'e demedik şeyi bırakmamışlar. Demek ki yani bu yolda yürüyenlerin kaderi böyle. Onun için mihneti kendine zevk etmektir alemde hüner. Şadu gamı felek böyle gelmiş, böyle gider. Zuhura gelir neyse hükmü kader. Hakka tefvizu umur et, ne elem çek, ne keder. Bu son ikilik şeyler de enderuni vasıfa ait. Keşke onların da enderuni vasıf kadar izanları olsaydı. Yazık ettiler. Ben hakkımı helal ediyorum. Öbür tarafa mahsus olanı da. Fakat incittikleri bir mahşeri vicdan varsa onları da ben helal ettim demek benim küstahlığıma verilir. Abi terbiyesiz sen kimsin ki böyle halka diş gösteren, salya atan insanlara hakkımı helal ettim diyorsun derler, yakamdan tutarlar. Isırma başkalarının karakteriymiş, salya atmak başkalarının karakteriymiş, karalamak başkalarının kes, biç, yapıştır, tahrif et, tayir et. Bırakın onları, mahşeri vicdan yaptıkları şeyleri, çamurları, onların yüzüne er geç çarpacak. Onlar da ettikleri şeylerin nedametiyle iki büklüm olacak ve acındırıcı bir bakışla sizin gözlerinizin içine bakacaklar. Bugün olmasa yarın ve yarınlar yarını sayılan ya müthiş veya da muazzam bir yarın. Bir yarın var ki hem çok müthiş hem de çok muazzam. O muazzama talip olanlar bence bugünün müthiş hadiselerine göğüs germeli. Sa'asbiru hatta ya'leme sabru enni asbaru ala aşedde mine sabri. Sabırdan daha şiddetlisine sabredeceğimi sabır anlayacağı ana kadar dişimi sıkıp sabredeceğim. Hazreti Ali. Evet. Allah alınıp satılmadan, peylenmeden muhafaza buyursun. Evet. Ben fiyat falan diyemem. Bizim sevdamız esasen gözümüzün nuru. Aşkı iştiyak içinde beklediğimiz tek şey Cenab-ı Hakk'ın teveccühü. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın da bunlar da bizdendi demesi. Bir iddia yok. Defaatle siz şahitsiniz. 100 defa demiş miyimdir yani? Sizin içinizde bulunduğumdan dolayı Cenab-ı Hak mahşerde bana da ulan yaramaz sen de geç falan. 100 demiş miyimdir? Belki daha fazla. Evet. Kendimize hep böyle baktık ve bunları başkalarının yaptığı gibi bir estağfurullah yatırımı için de değil. İnandığım için yaptım.